Pista 6. Când lupul păzește turma. Multă vreme, placa turnantă a drogului tranzitat spre Statele Unite a fost, după cum se știe, Marsilia. A contribuit la această destinație clandestină situarea geografică, în inima bazinului mediteran, care colectează sucul macului din Orientul apropiat, precum și existența tradițională a unui mediu interlop renumit pentru virulența sa nocivă. Marsilia a fost și este pentru Europa ceea ce a constituit pentru America orașul Chicago în vremea lui Al Capone și a lui Elliot Ness. Adăugați la poziția geografică limitrofă, Emiratele Arabe, vecinătatea insulei Corsica, patria mafiei franceze, Union Corse, și mai adăugați la asta că sordidele cartiere ale Marsiliei recrutează mâna de lucru criminală, cea mai ieftină din lume. Cei ce au vizionat filmele Filiera franceză și Filiera 2 cunosc cadrul în care se desfășoară transferul drogului spre America, modul în care funcționează rampa de lansare europeană numărul 1 de pe continent, Marsilia, în ceea ce privește stupefiantele. Și pentru că am vorbit despre filme, amintim lectorului cu titlul de material bibliografic documentar filmul Comisarul Piedone la Hong Kong, care relevă existența unei a doua plăci turnante europene, portul Neapole, precum și platformele asiatice Hong Kong și, de la o vreme, cel mai important cap de pod al traficanților de stupefiante, Thailanda, unde cultura macului se face în văzul lumii pe suprafețe imense și care, prin Bangkok, aprovizionează tragica armată a drogaților cu o travă zilnică. Un alt punct fierbinte pe harta stupefiantelor l-a constituit orașul Beirut, penultimă stație a macului recoltat din Emirate și propulsat în Statele Unite, via Marsilia. Povestea care urmează începe să se încheie la Marsilia. Ziua aceea de 6 noiembrie era pentru Marsilia o zi obișnuită. Soarele oferea un splendid răsărit, dar vameșii aveau un motiv special să nu-l admire. Ei se gândeau cam ce fel de surprize avea să le aducă apariția cargoului St. Helen în port. Alunecând greoi prin apele murdare ale cheiului St. Helen, trimitea spre cer ultimele rotocoale de fum mânecăcios, semnalizând des cu sunete ascuțite manevra de acostare. Odată cu poliția maritimă și controlul sanitar, pășiră la bord și vameșii pentru care apariția în port a cargoului St. Helen însemna aproape de fiecare dată o nouă afacere de contrabandă. De data aceasta însă, controlul nu dădu rezultatele așteptate. Marinarii își vedeau de treburi, își periau grăbit hainele sau se bărbiereau în fugă, zoriți să debarge mai repede pentru a gusta plăcerile uscatului, după o călătorie de aproape o lună de zile între cer și ocean. Contrariați de controlul infructuos, vameșii părăsiră vasul aproape odată cu primii marinari care, regăsind aerul familiar al portului, își exprimau zgomotos bucuria. Timpul trecu repede în port și vameșii au mai avut de făcut controle în ziua aceea la cargourile sub drapel francez, care veneau în patrie, dar toate s-au soldat cu rezultate negative. O zi obișnuită, dominată de rutină, gândea șeful vămii noaptea, când se apuca să redacteze procesul verbal al schimbului pe care, curând, trebuia să-l predea unei alte brigăzi. Nu apucase să scrie decât câteva rânduri când sună telefonul care făcea legătura cu orașul. Alo, vă rog cu șeful de tură al vămii. La aparat, răspunse șeful, continuând să scrie mai departe raportul. Aici comisarul de poliție, marinarul Vinci Gero François de pe cargoul St. Helen, a fost arestat acum o oră. Vindea hașiș într-o tavernă. La control am găsit asupra lui 62 grame de hașiș. Cine a făcut controlul vasului azi dimineață? Chiar eu, răspunse cu voce timidă vameșul. N-am găsit însă nimic. Vă rog să așteptați. Brigada mobilă numărul 3 sosește la dumneavoastră în 5 minute pentru a repeta percheziția. Nici cea de-a doua percheziție n-a dat însă vreun rezultat, după cum nici controlul efectuat asupra marinarilor întorși la miezul nopții la bord. Poliția spera să găsească sume mari de bani la cei care eventual reușiseră să vândă drogurile. Comisarul BM, șeful brigăzii a treia mobile din Marsilia, era un bătrân polițist înăcrit de meserie, care abia aștepta să treacă vremea pentru a ieși la pensie. Visa să-și cumpere un mic lot undeva în Provence, să facă vin dulce și spumos și să pescuiască în fiecare dimineață cu undița într-unul din afluenții repezi ai Ronului. După ce termină percheziția pe cargo, îl însoți pe vechiul său prieten, șeful de tură de la vama din port, și așezându-se confortabil pe câte un scaun, își împărtășiră reciproc necazurile. Nu mai sunt contrabandiștii de pe timpuri Monvieux, spunea visător șeful brigăzii mobile. Ți-amintește afacerea cu cargoul Macao? Era prin 35 sau și 6. În 35 a fost, răspunse înviorat de amintiri șeful de tură de la vama portului Marsilia. Aia, da, afacere. Parcă-i văd și acum pe afurisiții ăia de marinari cum se jucau pe chei cu șobolanii morți. Intrase diavolul în ei. Aruncau unul în altul cu șobolani morți, de ti se făcea greață. Ai avut o intuiție nebună, Monvieux? Mi s-a părut ciudat că unul dintre marinari punea deoparte anumiți șobolani. Mi-am zis că își face rezerve să-i arunce unul după altul în rafală asupra celor de pe punte. Dar el, nimic. Îl tot aduna acolo și se uita cu grijă în jur să vadă dacă îl privește cineva. Afurisitul s-a dat de gol atunci când cei de pe chei l-au împroșcat cu șobolani, iar el nici nu s-a atins de grămada care creștea mereu. Își continua amintirile vameșul. Asta e. Pe atunci contrabandiștii erau altfel. Aveai de unde să-i apuci. Aceștia de azi îți scapă printre degete. Nici pe timpuri nu erau proști. Ideea să ascundă heroina în burțile șobolanilor morți, pe care îi cărau cu tomberoanele complicii, era genială. La ora când cei doi prieteni se confesau în biroul Vamal din port, în comisariatul din Marsilia era interogat Vincighero François, marinarul de pe Saint-Hélène, care mărturisea că a cumpărat drogul de la ultima escală a vasului în Liban, la Beirut. Numele celui care ți-a vândut drogul, întrebă comisarul de serviciu, mulțumit că interogatoriul mergea strună. Sunt trei. Toată lumea îi știe în port. Suleiman Berdun, Maoruf Iafani, Abdullah Suleiman. Comisarului îi era somn. Sergentul care bătea la mașină de poziția lui Vincighero era plictisit și obosit, așa că numele celor trei traficanți din Beirut treceau neobservate, deși numai cu două zile înainte, trei marinari de pe cargoul Côte d'Azur, prinși asupra lor cu morfină pe care o transportaseră în colacii de salvare, declaraseră în aceeași încăpere, cam la aceeași oră și în fața acelorași funcționari de poliție, că au cumpărat drogurile din Beirut de la numiții Suleiman Berdun, Maoruf Iafani, Abdullah Suleiman. A doua zi însă datele fură centralizate și imediat porni o depeșă către Biroul Național Central francez, care la rândul său lansa alerta la Secretariatul General al Interpolului. În camera IS, specialiștii în lupta împotriva stupefiantelor priveau pe harta mare de pe perete și așezau un nou steguleț, purtând numele celor trei din Beirut. Comunicarea albastră trimisă Biroului Național Libanez, comunicarea albastră înseamnă în codul Interpol cererea de informații asupra unor suspecți, rămâne fără rezultat, căci se răspunde secretariatului general că ofițerul de poliție Mustafa Keker, însărcinat să-i ancheteze pe cei trei din Beirut, a raportat că trebuie să fie la mijloc o confuzie, întrucât aceștia sunt cetățeni onorabili și că nu există niciun fel de dovadă care să ateste că ar desfășura o activitate criminală. Comisarii de la secția S nu aruncă însă la coș stegulețul purtând numele celor trei. Ba mai mult, întocmesc patru noi fișe provizorii. Trei fișe pentru frații Suleiman și Maoruf Iafani, precum și o însemnare cu caracter confidențial, menită a atrage atenția specialiștilor din secția S asupra tuturor rapoartelor de proveniență libaneză semnate de comisarul Mustafa Keker. Doi ani de zile, numele celor patru amintiți mai sus n-au mai apărut în rapoartele primite la secția S. Fusese într-adevăr o eroare acuzație adresată celor trei din Beirut. Comisarul libanez Mustafa își făcuse într-adevăr datoria și, raportând că cei trei sunt cetățeni onorabili, nu făcea altceva decât să repete un adevăr, oricine altcineva, în afară de cei de la Interpol, ar fi fost gata să acorde credit bunei credințe a raportului comisarului Mustafa, mai ales că timp de 2 ani, cei trei din Beirut păreau a fi dispărut dintre cei vii. Pentru specialiștii secției S, însă, 2 ani de liniște nu însemnau un argument în favoarea nevinovăției. Întâmplarea a vrut ca prima știre care să-i aducă în prim plan pe cei trei din Beirut să fie tot cargoul Saint-Hélène. Cochilia greoaie a bătrânului cargo intra leneș în canalul maritim al portului Sud-Ixet, aflat la circa 100 de mile mai la apus de Marsilia. Era în mai și vasul aducea o prețioasă încărcătură de fructe din Orientul apropiat. Marinarii se adunaseră la provă și priveau frumoasa panorama orașului mediteranean, cu o climă dulce, invadat de palmieri, măslini și viță de vie, ale cărei plantații se întind până sus, spre vârfurile mereu acoperite de nori albi ale muntelui St. Clair. Din canalul maritim, cargoul intră în canalul lateral, care duce la gară. Acolo, în gara maritimă, cargoul avea să-și descarce prețioasa încărcătură, urmând ca în alte câteva zile să fie umplut cu balerci pântecoase, conținând vin roșu provansal. Pentru cel care intră prima dată în portul Set, priveliștea este unică, vestigiile trecutului amestecându-se aici cu vegetația luxuriantă și arhitectura modernă. Deși grav distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, portul Set a fost rapid reconstruit, datorită poziției sale economice favorabile comerțului de import și export. Firește, toate aceste amănunte nu îi preocupau pe marinarii adunați la provă, după cum nimeni dintre ei nu remarcă că vasul manevrează în dreptul cimitirului marin, în care se află înmormântat marele poet francez Paul Valéry, originar din Set. 6 din membrii echipajului aveau cu totul alte griji în momentele acelea și privirile lor complice se întretăiau în timp ce pe chei se apropiau cei din poliția maritimă, medicul epidemiolog și vameșii pentru obișnuitul control la întoarcerea din cursă lungă. Trecut în listele negre ale poliției și vamei franceze, echipajul de pe Saint-Hélène se bucura întotdeauna când se întorcea din cursă de un tratament special, care consta dintr-un control riguros, adeseori prelungit până la percheziții corporale. Și de data aceasta controlul a fost drastic, dar ca și altădată rezultatele n-au fost cele scontate. Vasul Saint-Hélène continua să rămână curat la fiecare control vamal. Pe când inspecta ultima cabina a echipajului, șeful de tură al vamei din Set fu frapat de un amănunt. În timp ce discuta cu un marinar, fu cât pe ce să ducă mâna la nas. Omul duhnea de la o poștă a usturoi și vameșul își aminti subit că lucrul acesta se mai petrecuse de câteva ori în timpul controlului. Întoarse politicos capul, continuă discuția, apoi după ce fu semnat procesul verbal al controlului de către comandantul vasului, vameșul îl întrebă într-o doară pe capitan. Ați servit azi la masă usturoi? Nu, dar de ce întrebați? Furându-l comandantului să se mire. A, nu-i decât o simplă curiozitate. Câțiva dintre oamenii dumitare mirosau usturoi și credeam că s-a servit o specialitate condimentată. În mintea șefului de tură de la vamă răsărise însă un mare semn de întrebare. Găsi un pretext oarecare pentru a-l reține o clipă pe comisarul de la poliția maritimă și îi împărtăși gândul său. Câțiva oameni din echipaj mirosau usturoi de teamețesc. Majoritatea drogurilor opiace miros și ele usturoi, iar celelalte, chiar dacă nu mirosau usturoi, în orice caz duhnesc cumplit. Ce-i face dumneata pentru a acoperi duhoarea drogului ascuns? Aș mânca usturoi. Comisarul fu prins de idee și îl chemă pe doctor. Domnule doctor, găsiți un pretext oarecare pentru a-i controla în gât pe oamenii de la Saint-Hélène. Nu ne interesează dacă au sau nu gâlci, ci numai să puneți un semn discret pe fișa celui care miroase a usturoi. Medicul îi privi pe cei doi într-un fel ciudat, întrebându-se dacă nu cumva căldura soarelui le-a produs insolație, dar se conformă. Când primi de la doctor lista echipajului, numele a 6 marinari era însemnat cu o mică cruciuliță. Să fie filați discret toți cei 6 marinari, le ordonă comisarul subalternilor. Dar numai 2 dintre marinarii care miroseau a usturoi coborâre la țărm. Ceilalți 4 rămaseră la bord, eveniment oarecum neobișnuit, cunoscută fiind fervoarea cu care marinarii se aruncă în plăcerile uscatului la prima acostare într-un port. Comisarului Poliției Maritime din Set nu-i scăpă nici acest amănunt, ba mai mult, hotărâ ca filajul celor rămași la bord să-l conducă chiar el. Locu sine 2 dintre cei mai buni agenți ai comisariatului și toți 3 se postară într-unul din birourile Societății de Import-Export, Universal Vinalco, ale cărei ferestre de la etajul 7 dădeau spre dana în care era ancorat Saint-Hélène. Fiecare dintre cei 3 polițiști se înarmase cu un binoclu puternic. Toată după amiaza, cei 4 marinari rămași la bordul lui Saint-Hélène n-au fost văzuți pe punte. Pe înserat însă ei și-au făcut apariția. Cu excepția siluetelor, cargoul părea pustiu. Numai cele câteva ochiuri de fereastră de la bucătărie erau luminate, semn că acolo se lucra. Noaptea avansa, iar comisarul privea cu încăpățânare prin ocularul binoclului. Vizibilitatea scădea vertiginos, dar comisarul nu se dădea bătut. Nimic nu părea a fi deosebit în comportarea celor patru marinari rămași la bord. Doar când se întunecă și prin oculare abia se mai distingeau siluetele marinarilor de pe puntea luminată slab de câteva focuri de poziție, comisarul înțelese că acolo se petrec lucruri ciudate. Pentru câteva secunde văzu cum doi marinari scot din cale un balot mare, semănând cu sacii de voiaj în care obișnuiesc să-și țină lucrurile în timpul călătoriilor oamenii mării. Apoi cei doi de pe punte dispărură. Imediat se aprinseră patru ferestre rotunde înspre prova cargoului. Supravegherea de la distanță era de acum inutilă, pentru că întunericul devenise de nepătruns. Comisarul își luă oamenii cu el și coborâ în birourile poliției maritime. Ceva nou? Îl întrebă pe inspectorul de serviciu. Deocamdată nimic deosebit. Cei doi de pe sentele în care miros a usturoi? Aici comisarul de serviciu coborâ puțin glasul. Totul îi se părea stupid și inutil în afacerea asta. Au petrecut o după amiază obișnuită. Au trecut prin câteva baruri, au băut, au dat telefoane, s-au întâlnit cu femei de stradă. Acum sunt la taverna Caracatița de Aur. Sunt chercheliți, dar nu fac scandal. Inspectorul pe care comisarul îl însărcinase să supravegheze de pe chei cargoul Saint-Hélène nu avea nici el de raportat lucruri deosebite. Nu s-a întâmplat nimic mai de soi la bord, patroane, raportă inspectorul. Doar o singură dată mi s-a părut că a căzut ceva greu în apă. Am crezut că a alunecat cineva de pe punte, dar n-am auzit țipete sau alte zgomote. Or fi aruncat gunoiul cei de la bucătărie. Nu vedeți? De la o vreme apa portului a devenit o cloacă. Ar trebui amendați tipii ăștia care aruncă în mare gunoaiele de pe vapoare. În mintea comisarului amănuntul prindea proporții. Când ai auzit plescăitul apei? După ce s-a înserat. Inspectorul zâmbi. Era 6:15, continuă inspectorul. Știu asta pentru că m-am uitat într-o doară la ceas să văd dacă mai e mult până mă schimbă Jean-Luc. E ceva important în asta? Întrebă curios inspectorul. Mă tem că da, bătrâne. Oricum, merită să încercăm. Comisarul se încăpățâna pentru că, în caz de reușită, ar fi fost remarcat de superiori. Va face tapaj în jurul afacerii acesteia. Va alerta brigada de stupefiante de la Paris. Va colabora cu Interpolul. Va da declarații presei și, poate că, în fine, va poposi și pe foaia sa matricolă mult râvnitul grad de divizionar. Trebuia să lucreze repede însă, să nu-i o ia înainte cei de la vamă. Comisarul se și vedea avansat. Atunci, în fine, va putea cere să fie transferat la Montpellier, oraș liniștit, unde nu va mai avea de-a face cu contrabandiștii de stupefiante și nici cu oamenii Uniunii Corsicane, această atotputernică organizație a crimei, cu oameni de încredere chiar și în aparatul polițienesc. Iată de ce evenimentele zilei îl excitau pe comisar, fiind hotărât să-și continue cercetările pe cont propriu. Avem la îndemână un costum ombroască? Îl întrebă comisarul pe inspectorul de serviciu. Acum, noaptea, domnule comisar. Inspectorul continua să considere că în ziua aceea comisarul nu era în toate mințile. Ce importanță are noaptea? Îmi trebuie urgent un costum ombroască. Costumul de cauciuc prevăzut cu rezervor de aer cu ajutorul căruia se fac cufundări sub apă. N-avem decât o singură butelie cu aer, iar compresorul e defect. Și știți că regulamentul interzice cufundarea de unul singur. Știu toate astea și iau răspunderea asupra mea, continuă ferm comisarul. Nu se lăsa impresionat nici de faptul că nu putea lua cu sine pușca marină cu acid carbonic, pentru simplul motiv că toate capsulele cu gaz erau goale. Și ales de aceea o pușcă Harpoon cu resort de tipul Champion, considerată cea mai eficientă din toate modelele cunoscute, rațiune pentru care ea a fost inclusă în arsenalul poliției. Nici butelia cu aer comprimat nu l-a scutit de surprize. În locul celor 200 de atmosfere menite să-i asigure autonomia unei scufundări de o oră, acul manometrului indica 160 de atmosfere. Comisarul luă cu sine echipamentul de scufundare și, însoțit de doi inspectori, se urcă în micul automobil negru care staționa în fața comisariatului. Unde mergem, patroane? Întrebă șoferul somnoros. La cheiul de nord, bătrâne. Comisarul se gândea că e mai bine să se scufunde în mare departe de locul unde era ancorat Saint-Hélène, pentru a nu trezi bănuielile celor de la bord, cu tot riscul pe care îl comporta insuficienta rezervă de aer din butelie. Înainte de a intra în apa murdară a portului, comisarul înghiți o tabletă de amfetamină pe care avusese prevederea să o ia din dulapul farmaceutic de la comisariat. Amfetamina este un produs asemănător benzedrinei, fiind recomandată în stările de oboseală sau când este nevoie ca simțurile omului să fie ascuțite, de aviatorii de reactoare în timpul zborurilor la viteze supersonice, de polițiști în timpul misiunilor primejdioase, etc. Comisarul mai verifică odată etanșeitatea costumului de cauciuc, privi cu neliniște acul manometrului, care cu cele 160 de atmosfere ale sale nu era de bun augur, și, cu un gest hotărât, trase pe față masca de sticlă a scafandrului autonom. Deși avea cu sine o lampă electrică, comisarul era decis să nu o folosească decât în caz de stringentă necesitate, dat fiind faptul că lumina ei ar fi trădat prezența. Cu toate că înota la o adâncime de 10 metri, lumina de pe fundul mării nu era mai mică decât cea de la suprafață. Se orienta totuși cu greutate printre umbrele lungi aruncate de bordajul vaselor ancorate în port, astfel că era nevoit să privească tot mai des spre acul busolei prinse lângă ceasul brățară. Adâncimea mării creștea treptat, astfel încât comisarul începu să înoate între două ape pentru a nu atinge limita de la care era nevoit să execute, la ieșirea din imersiune, pauza de decompresiune, fără de care organismul suferă șocuri, adeseori mortale, din pricina bulelor de azot care se formează pe artere. Pentru a ajunge sub pântecele negru al cargoului Saint-Hélène, i-au trebuit comisarului aproape 15 minute. Înconjură vasul pe lângă elice pentru a ajunge la tribord, partea unde cei doi marinari aruncaseră obiectul greu, care îl intrigase atât de mult pe comisar. Acul manometrului nu mai indica decât 100 de atmosfere, când comisarul se hotărâ să coboare sub cargou până la nisipul de pe fundul mării. Furat de gânduri, comisarul nu observă decât târziu că ajunsese la o adâncime de 40 de metri. De acum, decompresiunea era obligatorie și dacă nu ieșea imediat la suprafață, aerul nu-i mai ajungea pentru repausul obligatoriu de circa un sfert de oră, la o adâncime de 10-15 metri. Toate acestea le știa comisarul, dar îl cuprinse un fel de beție și nu mai putea da înapoi. La aproape 50 de metri, lumina scăzu brusc și se hotărâ să aprindă lampa electrică. Pe fundul mării, printre coral murdari, acoperiți cu tot ce poate fi aruncat drept nefolositor de pe bordul vaselor, chiar sub trupul negru al cargoului, zări un sac prea greu pentru puterile sale. Ceea ce văzu la capetele sacului îl umplu de admirație. Erau două baloane de cauciuc prevăzute cu ventil lung, iar lângă unul din baloane se afla un recipient cu hidrogen. Trucul contrabandiștilor era simplu și eficient. Cu gazul din recipient urmau să fie umplute baloanele până când sacul greu avea să plutească între două ape. Atunci, un om broască putea ușor să lege cu o parâmă sacul și să-l prindă de cârligul unei bărci cu motor care avea să ducă prețioasa încărcătură la loc sigur. Când privi acul manometrului, comisarul se îngrozi. Butelia mai avea aer doar pentru 10 minute. Nici măcar cât să ajungă înapoi la cheiul de nord al portului. Spaima îi dădu puteri și reuși să parcurgă distanța care îl separa de cei doi inspectori, care de acum îl așteptau neliniștiți. După ultima gură de aer, a smuls vizorul și a lăsat să cadă pe fundul mării echipamentul greoi care devenise inutil. Urechile începură să-i pocnească, simțea dureri îngrozitoare în tot corpul și, ajuns la mal, mai a avut timp să spună cu glas stins: "Decompresiune! Coletul e pe fundul mării, sub vas, mă sufoc." A fost un adevărat miracol că medicii au reușit să-l salveze pe comisar. În noaptea aceea, nimeni din poliția orașului Set n-a mai dormit. Portul mișuna de polițiști deghizați în vagabonzi, marinari beți, iar în jurul cargoului Saint-Hélène, la o adâncime de 20 de metri, a fost instituită supravegherea coletului ce se odihnea pe nisip. Câte doi scafandri autonomi se schimbau la fiecare oră, patrulând fără zgomot între două ape. Costumele ombroască pentru scafandrii autonomi fuseseră împrumutate de la escadra de marină militară, care își are reședința la câteva mile în afara orașului Set. Abia în zori evenimentele s-au precipitat. O bandă veselă de cheflii, care probabil cutreieraseră localurile de noapte, se îmbarcase cu mare zarvă pe unul din iahturile particulare din portul destinat a embarcațiunilor de plăcere. Cheful se continua la bordul iahtului, și în liniștea zorilor, zgomotele petrecerii și ritmurile înfundate ale muzicii de dans se auzau până departe spre oraș. La început, se părea că timonierul iahtului a îndreptat cârma spre larg. Ăștia or să-și încheie cheful într-un bar de noapte la Saint-Tropez, mormăi printre dinți și cu invidie, unul din inspectorii ce patrulau pe chei, arătându-i colegului iahtul scăldat în lumină și veselie. Cum știu să trăiască unii? Îi continuă gândul celălalt. Apoi brusc, timonierul păru să se răzgândească. Iahtul încremeni la câteva sute de metri de cargoul Saint-Hélène. Pe punte apăruseră bărbați și femei în ținută de seară, pregătindu-se să admire răsăritul soarelui în Mediterana. Abia păruse un sâmbure firav de lumină la orizont, acoperit și descoperit de frământarea măruntă a valurilor stârnite de mistral, când se dădu alerta. În câteva minute, o șalupă a poliției abordă iahtul, în timp ce alți polițiști, politicoși, îl trezeau din somn pe capitanul de pe Saint-Hélène. Protestez! Am să mă plâng ministrului! N-aveți niciun drept să ne stricați petrecerea! Țipă la polițiști un bărbat între două vârste și cu înfățișarea distinsă, după toate aparențele, proprietarul iahtului. Capitanul de pe Saint-Hélène, obișnuit cu asemenea intervenții, s-a echipat repede și i-a însoțit cu zel sincer și neascuns pe oamenii poliției. Capitolul cel mai dramatic se consuma însă sub apă, la o adâncime de peste 50 de metri. Doi scafandri autonom plecați pe furiș de pe bordul iahtului cu petrecăreți au ajuns în numai două minute sub silueta neagră a cargoului Saint-Hélène, remorcați de un mic scutier submarin cu motor electric. În alte două minute, unul dintre cei doi scafandri contrabandiști a umflat baloanele prinse de coletul învărit în cauciuc, astfel că acesta s-a ridicat mai bine de 30 de metri. Palma a fost legată iute între colet și scuter, iar cei doi contrabandiști se pregăteau să facă drumul întors spre iaht. La început n-au dat atenție celor două forme negricioase care, alunecând prin apă, se îndreptau spre ei. Le-au luat drept pești mari. Au înțeles despre ce este vorba, de-abia când un proiectil însoțit de un sfârâit subțire a lovit scuterul spărgând acumulatorii. Bănuind intervenția unei bande rivale, cei doi contrabandiști au pornit la atac folosind harpoanele, faimoasele puști cu harpon marca Champion. Cei doi polițiști scafandri erau însă înarmați cu puști funcționând cu acid carbonic, astfel că rezistența devenea deprisos, transformându-se pur și simplu în sinucidere. Procesul traficanților a avut loc la Montpellier. În coletul depus pe fundul mării, poliția a găsit 155 kg de opiu, 50 kg de morfină bază, 15 kg de heroină. Era cea mai mare cantitate de stupefiante descoperită vreodată de poliția din partea locului într-o singură operație. Cei șase marinari de pe Saint-Hélène au fost judecați și condamnați, dar niciunul dintre ei n-a divulgat locul în care fusese ascunsă o asemenea cantitate de droguri. Am avut drogul în cabină, printre bagaje. Ce vreți să mai spunem? Trebuia să căutați mai bine. Ripostau obraznic cei șase contrabandiști. Ascunzătoarea drogului pe bordul lui Saint-Hélène a rămas până astăzi un mister bine păstrat de cei șase contrabandiști. Nu la fel însă s-au petrecut lucrurile cu sursa din care s-au aprovizionat cu stupefiante cei șase marinari, agenți intermediari care lucrau pentru un important financiar din Marsilia, care deținea monopolul drogului într-o treime din teritoriul Franței. Stupefiantele fusese recumpărate din Beirut de la anumiții Suleiman Berdun, Maoruf Iafani și Abdullah Suleiman. Așadar, după 2 ani de tăcere, cei 3 din Beirut reapăreau în afaceri și încă ce afaceri. Brigada de stupefiante din Paris anunță urgent secția stupefiante de la Interpol, iar Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală transmite datele Biroului Național Central din Liban pentru ca acesta să ancheteze cazul. Din nou, răspunsul negativ, cei 3 sunt în afara bănuielilor. Duc o viață onorabilă, suna concluzia Biroului Central Național din Beirut. De data aceasta fusese realizată de un agent al siguranței libaneze pe nume Abdullah Ali Dacrub. Lucrătorii secției S de la Interpol se încăpățânează și nu lichidează dosarul celor 3 din Beirut, ci dimpotrivă îi adaugă un nume nou, cel al agentului siguranței libaneze, care a efectuat ancheta. Nu e un șiretlic al traficanților faptul că s-au hotărât să numească drept furnizori ai drogurilor 3 cetățeni onorabili din Beirut, pentru a deruta cercetările? Se întrebau unii dintre funcționarii Interpolului, pe care insuccesele începeau să-i dezarmeze. Dar pentru că majoritatea de la secția S o alcătuiesc încăpățânații, dosarul a rămas mai departe deschis. Și iată, după încă un an, la Brindisi, port la Adriatica, se aprinde din nou beculețul roșu ce semnalează alerta în lupta împotriva drogului. În orașul dominat de monumente romane, la Castello Suevo, în golful ce adăpostește iahturi de plăcere, poliția italiană găsește stupefiante la bordul vasului Enotria, furnizori ai drogului, cei trei din Beirut. După numai 4 luni, la Neapole, poliția italiană adaugă o nouă verigă la dosarul celor trei. Un cargou sub pavilion turc plutea încet de-a lungul golfului napolitan, apropiindu-se de orașul cântat în majoritatea canțonetelor italiene și imortalizat de penelul celor mai talentați pictori. Cargoul înainta leneș de-a lungul cheiului dublat de un larg bulevard, ale cărui hoteluri luxoase astupă zidurile putrede ale căsuțelor de după fațada oferită vederilor turistice. Maestos, Vezuviul, își trimitea în zare obișnuitele rotocoale de fum albicios ale sezonului de activitate. Vasul Iskenderun, sub pavilion turc, se îndrepta liniștit către portul cu nume de cântec, Santa Lucia, dominat de zidurile vechi, dar încă trainice, ale unei foste cetăți normande, azi Castel del Ovo și punct de plecare al bogatului cartier cu vile luxoase, Pozilopo. Vame și din portul Santa Lucia nu bănuia că ziua aceea avea să-i facă pentru 2 zile eroii presei italiene. Printre mărfurile descărcate în port de Iskenderun sunt și aparate de radio bine ambalate în cutii de carton. Întâmplarea face că unuia dintre vameși, pasionat radiofonist amator, se îi se pare că receptoarele respective au ceva deosebit și, anume, pe șasiul acestora sunt prea mulți și prea voluminoși condensatori electrolitici. Omul, curios din fire, răsfoiește cu interes pliantul ce însoțea receptorul pentru a-i vedea schema. Stupoare! În schema nu sunt prevăzuți decât 2 condensatori electrolitici obișnuiți, de câte 16 microfarazi, în timp ce pe șasiul de aluminiu al receptoarelor sunt montați câte 8 condensatori electrolitici. Desfăcuți pe loc, 6 electrolitici de la fiecare receptor din cele 100 existente conțin morfină bază destinată prelucrării în heroină în laboratoarele clandestine din Roma. Nu de mult, tot în Italia, a fost descoperită heroină în interiorul unor tuburi cinescop destinate televizoarelor. La anchetă, Biroul Național Central Italian stabilește că morfina baza a fost prelucrată la Izmir din opiul cumpărat din Beirut de la Suleiman Berdun, Maoruf Iafani și Abdullah Suleiman. Când și această comunicare a poposit pe birourile secției S de la Interpol, oamenii au decis să acționeze. Trebuia găsită o formulă convenabilă care să nu lezeze autoritatea și suveranitatea poliției libaneze și a biroului ei național central. A fost trimis de aceea la Beirut cu misiunea de a explica situația creată un comisar cu o îndelungată experiență în combaterea traficanților de stupefiante. Biroul Central Național Libanez a acordat o mare atenție cazului și a hotărât să arunce în luptă forțele de elită. A început o atentă și îndrăjită supraveghere a celor trei, a comisarului de poliție Kecker și a agentului siguranței naționale Dacrub. Și iată că răbdarea, tenacitatea, tactul lucrătorilor de la secția S a Interpolului triumfă. Vameșii din portul Beirut, orașul fabulos al Asiei Mici, numit Parisul Orientului, îl arestează pe comisarul libanez Mustafa Kecker, pe când vindea 2 kg de morfină unui marinar de pe cargoul marseiez. La interogatoriu, polițistul necinstit declară că drogul l-a primit de la un coleg care lucrează la siguranța libaneză, și anume Abdullah Ali Dacrub. Se explicau totodată și certificatele de conduită ireproșabilă eliberate de poliția libaneză celor trei, prin intermediul celor 2 contrabandiști strecurați în aparatul menit să reprime crima. Mai lipsea o ultimă verigă, și anume cea care să ducă spre cei trei. A furnizat-o Ali Dacrub, care a recunoscut că a primit drogul de la Suleiman Berdun, unul dintre cei trei, care compensă pentru serviciile pe care i le-a adus. Contând pe clemența tribunalului, Ali Dacrub indică poliției ziua, ora și locul în care un anume Canel Dine Candra, urma să ridice 23 kg de opiu și 8 kg de morfină bază de la Suleiman Berdun. Poliția efectuează o descindere și traficanții sunt prinși asupra faptului. În ziua aceea, după 5 ani de încăpățânată perseverență, funcționarii de la secția S a Interpolului scriau ultimul cuvânt în dosarul celor trei din Beirut. Nu însă, așa cum ne-am fi putut noi închipui, cuvântul sfârșit, ci a se deschide peste 4 ani, adică exact atunci când cei trei din Beirut și complicii lor aveau să părăsească închisoarea după ispășirea pedepselor. Cam mici pedepse, veți spune. Suntem de aceeași părere.